Ulifikiri utaishi tu wa roho yangu. Ulifikiri utaishi tu wa roho yangu. Uliondoka ukaniacha bila kuthamini penzi letu ambalo lilikuwa limenija rohoni mwangu. Ukaniachia homa mwilini mwangu, hata daktari ashindwa kutambua maradhi gani yamenipata. Ulifikiri utaishi tu wa roho yangu bibi we. Sasa unala kufanya unahangaika bure. Shit, what are you?